شکر ذکر کا اب جنا اب ایوب ایوب اذا وسنادا شد اواز و رب هو فل رب شانی مسنی شیطان انی بچی مس مس کرے انی ذا الشیطان بنسبن فادا وسنودا شد نسبتی و دی شیطان توقی زکا د دی و دی سکا شد دا دا چنی د تکلیف و د مشقت و د دانش سری تبچ کر د دغه شان نسبت و الله تا هغه څه بې ادبي ورته ښکارېدله ده. نو په دغه اعتبار یې باره نسبت ته هغه ودې شیطان ته وکړي نو باره وایي دا شیطان زه داسې مسه کړی یم خو دا دی چې و چې دا خو د الله د خوا څخه وده ته دا مریضي راغلې وه د شیطان د خوا خو وده ته نه وه نو متن یې شیطان د نسبن په ضرر او عذابن په عذاب نو الله باره د ده دعا قبول همدا خو مخکې تېره شوې وه چې د ده هغه مریضۍ کې اقوال متعدد لیکن خو بعضې مفسرین وایي وایي دغه مریضي یم داسې مریضي نه وه چې هغه ذریعه د دې دغه ګرځېدله د ده د دې بدرنګۍ او دا د خلکو د نفرت ګرځېدله ځکه د نبي د شانو سره هغه مناسبه نه ده نه نو د الله د خوا ورته وویل شو چې ارقص فهوه یریږمکه په ښه سره ستا دا مځکه هغه ته چې مځکه ووه د هغه څخه اوبه راپورته شوې ورته یې وویل چې هذا مختصلا دغه مختصل دی ستا ځای د غسل دی بار دن یخو شراب او څښل اوبه نو هغه ته یې په وویل بدل یې جوړ شو ووهبنا موږ بقي له دلر اهله اهل ده ومثلهم مثل ددي اهل نور هم معاهم سره ددي رحمتا د وچ د رحمت ته منا زموږ او وذکرا د پاره د قلب اودي الالباب خاوندان نر د عقل چې څوک هغه دغه دی صبر وکړي د هغه سره به داسې معامله کېږي او وخذ بیدیکه غدیغتن اوس نا داسې وه چې د ده شرط هغه چې د ده خدمت یې کاوه یو ورځ ځنډېدلې وه نو ده باره و هغې ته قسم اخیستی وه چې زه به حتمي یم تا موسل لښتې وهمه نو بیا چې هغه دا ښځه نو راله هغه د ده ډېره خادمه هم وه نو اوس چې دی دا خو ښځه دا سل لښتې ویي دا خو باره هغه ورته دا ښځې ته هم خوره کوي ته تکلیف نو دا یې باره یو هله الله ور وښووله وخذ وخت بیدي که په لاس ستا غدیغتن غدیغتن چې دی دغه د وښو د دې شارانو یو مټ یو مټ ته دغه فضربو وبه په دغه څه دا ښځه ولا تحنث فزان ما حنس کوه نو حنس به نه شي ولې په هغه کې خون سل دغه باره پراته دي نو سل چاره خو پکې کې پراته دي په یو وخت ووسوله انا وجدنا مفتدا في هود صابر صابر نعم شد العبد بندا انه اواب دي اواب راجي كدنكي والله تدي نقول لا الا الله ودته ورسوله نو دا چې دا زموږ په دې دغه کې فقه کې داخلي لکه اوس حله الاسقاط دا هغه د پاره اصل دا د نفس کې حلیه د پاره دا اصل دی اوس نو بیا په حلو څو خو بعضې بیا دا کېږي چې هغه د پاره د تحریم تحریم د حلال وي یا د تحلیل د حرام وي یعنې حرام په حلال وي یا حرام په حلال وي لکه هغه د یهودو ده چې دا هغه سب سب ده نو هغه بیا غیر جایزه ده هغه ناروا ده او دا چې د نفس کې حله هغه جایزه که نه وایي جایزه نو وده ته به الله نه سواله د هغه رقم یوسف علیه السلام حله د پاره د راګرځېدو د خپل ورور جوړه کړله نو د هغه سم اثبات د نفسې حلې کېږي پاتې نو اوس دغه حله د اسقاط دا حله د اسقاط بیا فوقهاو هغه زموږ فوقهاو ذکر کړې ده چې دا د دې وجې څخه چې دا سړی عاجز دی د هغه کولو څه د عبادت ته نو باره په حق کې ده دا یو صله ده چې د ده سره وشي نو دا حله به د ده دپاره جوړه شي لکه دا وشي اسقاطونه ګرځي لیکن فوقه په دې کښې خو ده دغه مستقله رساله هم جوړه کړې ده د ابن الهما دغه ابن عابدین تدي محتار نه تا په خپل مجموع رسایل کښې لیکن په هغه کښې دا شرایط ذکر کړي دي په هغه کښې هغه دا وایي چې د دې دپاره دا شرایط ته چې په دوره کښې به غني سړی نه وي او دغه اعطا چې ورکوي په دا اعطا کښې به داسې پر طریقه د حضل به نه وي داسې د پسخان پر طریقه به نه وي پر طریقه به وي د واقع به وي د حقیقت به وي سم دم بیا وه هغه مسکین ته ورکوي نو هغه بیا قبض کړي بلته بیې بیا مسکین ځینې واخلي او که پر طریقه باندې د حضل وه دا بیا فایده نه رسوي خو دا اوس زموږ ده چې دي زموږ د اکثر پر طریقه باندې د حضل کړي بلکې چینی پر طریقہ پاتې دا ځلی وي نو په دغه اعتبار سره شرع اچ نه چې پرده لیکن نو فائدہ به وي خو نو فائدہ خو نه بنه وي چې ولې شرع اچ نه پرده هغه بیا فائدہ نه رسېږي نو نفس دا خلق منع د دې وي چې څه نه ځینې کوي که چیرې منع ځینې وکړي بهره بیا هغه د سلفیانو د رایې تایید کېږي نو په دې اعتبار منع نه ځینې کوي نو هسې دې وکړي لیکن خو هغه به ګټه ونه رسوي که داسې وي چې دا شرایط یې پر ځای نه شي او که شرایط پر ځای شي بیا به نو هغه مولي ته ګټه پکښې ورسوي. واذكر عبادنا ذكر كبندگان ابراهيم واسحاق ويعقوب قول الايدي فلا تصار هغا بندگان چه هغا خاين خاين دان ده قدرت و ولا تصار او ده قولي و انا اخلصنا مرد خالص کلی و هم دی بی خالصه تن فا یو خالصا یو خالص شای مو دی تور کرو چه دا پا دی چو چه هغا نو دا ذکر دار یعنی هی ذکر دار دا ذکر دا قیامت دا دی بس دا یاد دا قیامت دا دی سرو او انا هم دی عندنا از مشبنی زالاه و لمن المصطفین دا هغا مختار سدی الاخیار چه اخیار دی غرد واسکر ذکر که اسماعیل و نیسا و زلکت و کلو نهار یو من الاخیار دا اخیار سدی انو اجل کی پل خو مخی تیر سوچ دا پا انبیاءو کنه دی دا یو صالح کرده و راجع که ونداغو او ها دا ذکر دا ذکر دی او این دل متقین دا فارد متقیانو لخسن مآب شمر جان هاگا شمر جانو جنات آدین جنتنا د اقامت کی مفتختن خلاص کی لهم دی متقیانو لرا الابواب دروازین او پدی جنتو کی بدی علاقه اند دی متقیینا تکیا و هم کی بیا پدی جنتو کی یدعون فیا نو دی طلب کی پدی جنتو کی بی پاکی حتن کثیر حتن پدی رو پاکی ہوا و شراب او دی چشلو پشاب او عند هم پنی از دی قاسرات فر اگر من جانی لین چو پراغو اندوانی آغا شدی دی چو پراغو بندی سترگی را بندی وی دی بلی خواست خواست بلی خواست دا سرین نگوری چورتو گوری دا سیوی چه بسی دا سترگی دا آغا سخا و بل طرف تا دا سر اولی نا اطراف اطراف دا گتوائی چه دا یو سنوالای پر دا بدن چه دا در جیر چه کلوان پسین کیوین او ورتوائی کیزیم چه آد آد آغا ما آغا دی توانون چه سی سر وادا سیوا لیوم حساب پرواز کی دی حساب آغا دا دی وزدار کوسو این آد آد آغا لرزکو نا رزق مرده ما نستلو دی رزق لرم من نبار نو ختم دل نو دا با بس دا یمیوی خاضا و این لی طاغین لشر و محا خاضا خوز حاضا دا ونیس انو این آغا و این لی طاغین دا پار دا طاغین دا پار دا سرقشان لشر و محا هاگا شر مرجع دا چا هاگا جهنم جهنم دی دا بدا دی شر محا سر بدل یسلو ندوی دا فلیشی هاو دی جهنم پا بی اصفت دی علمیات چراش چدا جهنم دی هازا پل یزوکو ہو یعنی هازا بیا دا دا پار دا تنبیس پل یزوکو دوی جی وطکی ہو دا آغا حمیمون و غساک حمیمون حمیم دی اغا توجیه با دا جهنم غساک بیا دا غدی چه دا غا جهنمیان ال تسوزی دا آغا دا دیسوان لسا دا جوی و بو شانمیان را بیزی دا غا تا غساک وای و آخر و نور من شکلی دا شکل سا دا دغا ازواجون کسمون دی دا دغا دا شکل سا نور کسمون عذابون هم مرتا متوجه دی هادا دا غا کفار فوجون مقتحمون محاکون هادا دا نور دا بسی او یا و آخر و نور خلق من شکلی دا شکل سا دا دی سلی ازواجون اغا سنفون دی اغا دا لکا دا دوی دا ادادوالی جوریش لیکن خواهش خبر ایغا در شهاده دغا چه دین و مؤخر و نور عذاب من شکلی ده شکل سده دغا عذاب از واجن سنفنه لکه دغا غساق دا حمیم آداغا کسم با نور عذابونه هم ده دیوی هادا دغا یعنی و ینکیجی و دویتن چه دیور داخلیجی شهاده پوجن دا یو حالده یو پوج دی مقتحمون مقتحم داخل سوی معاكم سايسرة تام خدای سره دلته داخل دی و دی ورته نو هغه وای نو دا ګوره یو قوم دی سي سره داخل دی دا معنی چې دا خدای شي تابع تا چې هلته ورځي دوی هم ستاسې سره دي هغه وایي لا مرحبا بكم دا مطبوعین وایي و دوی ته چې لا مرحبا بكم مرحبا دې نه وي بكم په تاسې ستاسې دلته چې شته راله انتم قدمتموه لنا دوی بیا ورته وایي چې انتم تاسې قدمتمو نو مخکې سوي واست هو دغه ته لنا زموږ در موږ تاسې ور مخکې سوي وایي اوس واست موږ در پسې یو نو څه دا کنارې اوس مو موږ ته وهئ خو تاسې اول دا کفر کړی دغه ګناه ورته تاسې راغلی واست انا قدمت تاسې مخکې سوي واست هو دغه ته لنا تر موږ فبئس القرار بد قرار دی دا قالوا دوی وایي چې ربنا ای رب زموږ من قدم لنا هذا هغه څوک چې مخکې سوی وي لنا موږ لره یعنی موږ یې ور وستلي نو قدم چې مخکې کړي یو لنا موږ لره هذا ده دغه جهنم ته دی زموږ مقدمه جوړه سوې وي مقدمه خو نو دا مشران هغه په موږ په هغو پسې وو من هغه څوک قدم چې هغه تقدیم کړی نو لنا موږ لره هذا ودې جهنم ته فضیت زیات کې هو د عذاب نه عذاب زیاتن د چند کې نار په اور کې زیات عذاب وقالو دوی وایي چې ما لنا انو دا خو هغه وایي ځکه چې هغو ته درد رس انو بیا دوی وایي وقالو دوی وایي چې ما لنا چې شتي موږ لر لا نه را چې موږ نه وینو رجالم